राम यह प्रवचन परमेश्वर देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी उत्तम समय 2053 तदनुसार 6 मार्च 1997 को साय लगभग 8:30 ढाले गांव में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भोगले ये बहुत जोर से मनुष्यों के मन में बैठी हुई बात है। अब भोगों से पतन होगा, शरीर का भी पतन होगा, आयु कम हो जाएगी, विचार विवेक नष्ट हो जाएगा, तो जल्दी मरेंगे और नरकों में जाएंगे। आज में जो प्रगति है वह संस्कृति हिंदू संस्कृति है उसके विरुद्ध अधर्म जा रही है, अपनी मर्यादा का त्याग करते चले जा रहे हैं और इसका नतीजा बहुत खराब होगा। उभरा है अभी भी और आगे और ज्यादा संभावना है क्योंकि पतनोन्मुख व्यक्ति हो रही है। तो खास करके आपको बात बतावे, आप अगर अपना वंश रखना चाहते हैं, अपना धर्म रखना चाहते हैं, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिस परंपरा में परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाए। मैंने गीता लिखाना शुरू किया तो मेरे को गीता का एक बोध हुआ। अतः गीता मैं वर्षों से कह रहा हूं और गीता में ये मालूम होगी कि जो अपनी मर्यादा है उसके अनुसार अगर चलते रहे तो अपने कल्याण के लिए भजन ध्यान जप आदि नया काम करने की जरूरत नहीं है। ये बात मेरे को मिली, अपने कल्याण के लिए भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, विचार करो, विवेक करो, जिससे अपना कल्याण हो जाए। और लोगों की ये ज्ञात जची हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो संसार का त्याग कर एकांत जान भजन ध्यान करो, बाबा जी बन जाओ, गृहस्थ का काम ठीक तरह हो तो भजन परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी और परमात्मा की प्राप्ति करो तो संसार काम नहीं होगा। ऐसी लोगों के भीतर जची हुई बात है। परंतु गीता लिखते समय विशेष आया मेरे ख्याल में, क्योंकि व्याख्यान करते हुए तो मेरे को बहुत वर्ष हुए। मेरा गीता से परिचय है 1972 से है, गीता का परिचय तब से मैं गीता पाठ करता हूँ। अब पैसे बच्चे थे तो करते करते कभी न करते, उद्यमता उस समय होता रही, कोई बढ़िया नहीं है, मेरा जीवन बढ़िया नहीं चला है, पर गीता का परिचय मेरा है और गीता मेरे को अच्छी लगती है। अभी पहले मिलती थी गीता तो गीता का विचार करते करते मेरे गीता कीर्तन बहुत किया मैंने, पर गीता लिखाने लगे तो कई बातें हमारे समझ में आई, विचार जो पहले समय में नहीं आई थी। टीकाएं मैंने देखी है गीता की, गीता की रुचि रही है, कोई गीता जानने वाला तो उनके पास जाना, उसे सुनना, अपनी बात कहना करना, ऐसे करनी मेरी अब भी है। अब ऐसी नहीं अब तो मैं जान गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, अब भी कोई गीता जानने वाला हो तो उसे सुनने की मन में आती है। तो गीता में ऐसी बात बताई है जो मैंने कही अभी, क्या कि आप अपनी मर्यादा के अनुसार, आप शास्त्रीय धर्म हिंदुओं का है उस धर्म के अनुसार अगर ठीक तरह चलते रहो तो मुक्ति के लिए नया काम करने की जरूरत है ये नहीं। आप एक श्लोक याद कर लो, तीसरे अध्याय का 11वां, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तो वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाक्षत परम श्रेयगत परम श्रेय परम कल्याण उद्धार मुक्ति। जिससे बढ़कर कोई श्रेय होता ही नहीं, श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग का वर्ण में सुगम आता है, परम श्रेय अवाप्य परम कल्याण प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तो वः, इसका क्या गहरा अर्थ है, बहुत गहरा है, बहुत विस्तृत व्याख्या है, पर सार इतना है कि देवताओं का पूजन आप करो, उनकी वृद्धि आप करो, देवता आपकी वृद्धि करे, ऐसे परस्पर वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो हमारे घर का, हमारी संस्कृति का क्या उद्देश्य है कि एक एक की उन्नति करे। अपने सुख नहीं था यहाँ, यही तनु कर फल विषय भाई, ख्याल करें आप, ये शरीर सुख भोग के लिए नहीं है। ये क्या है, परस्परम भावयंत, माता पिता का भाव है कि बच्चे ठीक हो, इनको आप पालन हो, और बालकों का क्या है कि माता पिता की सेवा हो, भाई का क्या है कि भाई का कल्याण हो, कि वो भाई का कल्याण हो, बहनों को चाहे कि भाई का कि बहनों का, ऐसे स्त्री चाहे पुरुष का, पुरुष चाहे स्त्री का, परस्परम भावयंत, परस्पर एक एक वृद्धि करे, एक एक का कल्याण करे, एक एक को सुख पहुंचावे, एक एक का आदर करे, एक एक की प्रशंसा करे, एक एक को आराम पहुंचावे, एक एक को सुख पहुंचावे। ये हमारी संस्कृति खास, अब उसमें क्या हो गया है, हमारे सुख के लिए हमें लग रहा है, बिल्कुल उल्टी बात है, बिल्कुल ही। स्त्री चाहते है कि मेरे पति सुख हो, पति चाहता है स्त्री से मेरे को सुख हो, हमारी ये संस्कृति है नहीं। आप समझो, बहुत गहरी, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है ये। स्वाभाविक स्त्री का जो कुछ करना है सब पुरुष की प्रसन्नता के लिए, और पुरुष का करना है सब स्त्री की प्रसन्नता के लिए, परस्परम भावयंत, अपने सुख के लिए नहीं। आज तो लखनऊ मैंने सुना है वाइफ यूनियन बनी है, एक पति अगर स्त्री को ताड़ना करेगी तो सब घर में रसोई बंद हो जाएगी, ये दशा हो रही है। कहां तो वो बात कि हमारा जीवन केवल उनके लिए ही है, जैसे माता पिता भाई भौजाई भतीजों को छोड़कर एक पति के पीछे गई, सब कुटुंब छोड़ करके समुद्र पार करके किनारे गई, अब पति की और सास ससुर की सेवा नहीं करेगी तो करेगी क्या, वो आरंभ क्या है उसका, केवल उनको सुख पहुंचा रहा, अपना सुख देखना है ही नहीं। ये हमारी संस्कृति है, साधु हो वो भी देखे जनता के, जनता के कल्याण कैसे हो, जनता के साधु रोटी कपड़ा कैसे मिले, सब में चारों ही वर्णों में, चारों ही आश्रमों में, जिन आश्रमों में इतनी बात नहीं, चार वर्णों की विशेष है। ब्राह्मण को चाहिए ये तो प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वेदन करो स्व कर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि निंदित मानव, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा जो समोधम तपस्व नवधर्म बताए, इन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों की सेवा करे, ब्राह्मण ब्राह्मण की भी सेवा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय की करे, वैश्य की भी करे और शूद्र की भी, स्व कर्मणा तुम अभ्यर्थ, कर्म तो अलग अलग हो गए परंतु भीतर भावना परमात्मा की पूजन करता है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, आदर नहीं होता है सर्वथा, परंतु उसके लिए स्व कर्म बना तम अभ्यर्थ्य अमा आप कर्मगत का भगवान का पूजन करे, किस में, ब्राह्मण में क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, चारों वर्णों में भगवान को देखे, जिस भगवान से संसार पैदा हुआ, जिस भगवान से संसार व्याप्त है, उस भगवान का पूजन करके परम कल्याण की प्राप्ति करे। क्षत्रिय है वो क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करके अपना कल्याण करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों की सेवा करे, ऐसे शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की सेवा करे, मनु परस्पर सेवा करे। घर में अपने जो संस्कृति है, भाई बहन ध्यान देकर सुने, अपने सुख के लिए नहीं है। अपने सुख के लिए तो पशुओं में है, पक्षियों में है, यमी है। गधा ही एक खुजाल करता, एक खुजाल करता है, एक छोड़ दे वही छोड़ देता है, वो दुर्नीति मारे वही दुर्नीति मारता है। ये तो गधों का काम है, कुत्तों का है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। ये कोई मलिकपना थोड़ी है, ये अपने स्वार्थ सिद्ध करना। ये मनुष्य में थे नहीं, अपने हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। विदेशों में भाई भाई का आचार है, भाई का। यहाँ स्वकर्मणा तम अध्यर्च्य, अपने कर्मों को उसको पूजन करे। एक काम धंधा होता है, एक सेवा होती है, एक पूजन होता है। ये जो काम करते हैं, जो तीन विभाग है, काम धंधा अपने किस अपने जिम्मेवारी का काम कर दिया, ये साधारण रीति। इनसे दूसरी चीज है कि अपने कर्मों के द्वारा सेवा करे, और तीसरी बात है अपने पूजा करे। पूजा होती है ईश्वर की, सेवा तो नौकरी कर देता है, पैसा देते नौकरी सेवा करेगा, पानी भर देगा, स्नान करा देगा, कपड़ा धो देगा, झाड़ू दे देगा, घर साफ कर देगा, काम तो कौन कर देगा। परंतु हमारी यह काम धंधा नहीं है, सेवा करना। सेवा में क्या उनको सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। स्त्री चाहे कि मेरे द्वारा सास ससुर देवर जेठ और देवरानी जेठानी ननद इनको सुख कैसे पहुंचे, इनको आराम कैसे पहुंचे। नंद ये चाहती है कि मेरे द्वारा थोड़ा दिन यहाँ रहती हूँ तो मेरे द्वारा भाभी को और माँ बाप सबको आराम कैसे पहुंचे। माँ का काम ये है कि हमारे बाल बच्चे छोटे बड़े जितने उनको आराम कैसे पहुंचे। पति चाहता है कि मेरा काम है कि मेरे सब मातहत है, इन सबको मेरे द्वारा आराम कैसे पहुंचे, सुख कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो। छोटे से छोटा जाती सब कुटुम्बी हमारा सुख कैसे हो, सब सुखी हो गए। जब अपने स्वार्थ की बात होगी सबके सब दुख भी होंगे। भाई लोग उसका ध्यान दे इस बात को, ये हमारी संस्कृति है, ये विदेशों की बात नहीं है। आज वृद्धों के लिए आश्रम खुल रहे हैं, पिता पोल होती है गायों के लिए, जो उनके लिए हो रहा है, उन सेवकों ने कहे कि घर में सेवा करते नहीं। ये विदेशों की चाल है, होटल में खाओ और जवान होते करो, और जवान होते माँ बाप को छोड़ दे, बस वैसा करो कुछ करो। हमारे बूढ़े माता पिता का बड़ा भारी आदर था, माँ बाप में देखो क्या बनू, थोड़े समय में कितना कहूँ मैं, बहुत बातें मेरे पास सुनी हुई पढ़ी हुई। अपने कर्मों के तरफ पूजन करे। युधिष्ठिर महाराज है जो युद्ध हुआ और वो पांडवों के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा पहुंचे, राजा हुए तो धृतराष्ट्र और गांधारी इनको पहले ही बड़ी माँ बड़ा बाप कहते थे, पहले से ही और पीछे से भी, और आरंभ में भी माँ बाप का आदर बहुत करते थे। धृतराष्ट्र ने कह दिया पिताजी ने, बड़े पिताजी हमारे, आज्ञा पालन करो। दोबारा जुआ खेलने में गए तो विदुर जी का बुला लाओ, दुर्योधन ने तंग किया पिता को, तुम बुलाओ। फिर एक बार छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। माँ बाप जानने वाले जानते हैं, बिचारते हैं, कहने में समय नहीं है। तो विदुर जी ने जाकर कहा कि आपने बुलाया है पीछे, और ऐसा नतीजा अच्छा नहीं, आपको जाना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर को सलाह दी बिना पूछे विदुर जी ने, तो कहते मैं तो बड़ी बाप है मेरे पिता से भी ज्यादा पूजनी है, उनका कहना करूंगा। और कहने से कहे दूसरा खेला, उसके बाद ये 14 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तो वो इतनी आज्ञा मानते थे, और फिर राज्य होने पर रोजाना नमस्कार करने को जाता, गांधार को नमस्कार करते और सब प्रबंध करते, आदमियों को रख दिया कि हमारी ये माता पिता को कोई दुख न हो जाए, कोई कष्ट न हो जाए, आराम रहना चाहिए। वर्ष बीत गए, विदुर जी ने कहा कि आप कर क्या रहे हो, यहाँ बैठे हो भजन करो, आपके 100 के 100 बेटे मारे गए और फिर भी आपको होश नहीं है, ये बैठे हो आप। भीमसेन करवा बोलता था, भीमसेन नहीं था, वो तेज था आदमी, तो वो करवा बोलता था। जिसने 100 बेटों को मार दिया धृतराष्ट्र कहा मध्यान्ह कौरव शतंग समरे यावत दुःशासन से नविमाम संतूर्ण गुरियान सेव धूर्वरुम संधन करो तो भोता नृपति पड़े न इतना जोर से बोला भीमसेन। कदेशन महाराज संधि करना विचार करते हैं तो संधि करो तो भोता नृपति तुम्हारा राजा ऐसा करो बोला मेरा राजा नहीं संधि करो तो वो करो। मैं तीन प्रतिज्ञा है 100 के 100 बेटों को मैं अपने हाथ से मारूंगा अपने हाथ से 100 को बेटों को कुछ दूसरा मार दे तो उसको मार कर 100 सिंह पूरी करूंगा मैं तो। और दूसरा चंद्र का छाती चीर खून पीऊंगा और दूसरे जन गंदा तुम्हारे एग्जाम पर बैठ वह जगह जब तक गंदा ने टुकड़े न कर दू तब तुम संधि को तुम करो मैं नहीं करता। और काम किया उसने 100 बेटों को मार दिया 100 का 100 ने मार दिया दुशासन ने खूब पत्थर पसारा और कह रहे वो कौन सी भुजा है रे तेरी कि जिसने तेरे द्रौपदी का चीर खा कर भाई ये भुजा मेरी पकड़ कर खेल डाला जैसे बूली निकाला जैसे अरे उस उसी से उसे मारा अरे शस्त्र ले शस्त्र से दुष्ट का कल्याण हो गया शस्त्र से मनुष्य गति होती है उस हाथ से मारा उनके हाथ तेरी जुटी तेरे से उसे मार कर बसल कर मारा उसको। और दुशासन खून है वो जो चीज छाते पीर की गए पिया पिया कहेगा आज मैंने जो पान किया है भगवान कह रहे राक्षस है राक्षस भाई का खून पी रहा है ये कैसा आदमी है नात्र लगा खून अरे वो हाथ लगा करके और द्रौपदी जा करके भाई श्रृंगार किया। द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक केस खुला रहेगा स्त्री के केस खुला है वो बड़ा अशुगुन है बड़े अभद्र बात है संसार में खुले केस अनार अगर मिल जाए तो वो अपशुगुन होता है देखने वाले का अपशुगुन होता है और उनके शोक का चिन्ह है। धोबी ने अपने केस नहीं बांधा जिससे दूसरा सन्ना हाथ पड़ा है खेद गया उससे भर में बेड़ी बांधी नहीं उसने कहा कि जब तक दुशासन के रुद्र से मेरे केस न भीज जाए तब तक बेड़ी नहीं बांधी उन्हें खुला रहेगा केस। इसलिए कृष्ण भगवान सुंदर का प्रस्ताव लेकर गए जाओ भले कुरु राज धाई दूर विद्वेश आप दूत बन करके और जा रहे हो दुशासन के पास में जाओ भले कुरु राज में धारी दूत विद्वेश पहना घूलन जाइयो केशव द्रौपदी केश द्रौपदी का केश मत भूलना संधि करना तो ये आय रखना ऐसे रूप नहीं द्रौपदी शर्म नहीं आती कृष्ण भगवान को फटकारा जोर से कहा शर्म नहीं आती आपको संधि करने के लिए क्या मैं ये दशा करी मैं 5 पांडवों को भरती ये महाराज निर्दमन आदि की बहन और ध्रुव महाराज की प्यारी पुत्री और पांडु महाराज की पुत्र वधु जिसका मेरे सभा के बीच में सिर खेचा गया और मेरे को नगर करना चाहा और मेरे कैश केस पकड़ के गिरा कर पटक कर खेचा गया मेरे कुत्ते को खेचा इस तरह में घसीटा और उनसे फिर आप संधि करते हो ऐसे वो बड़ी कभी भगवान के तू रो मत मैं जाता हूँ तो जाता हूँ पांडवों पर कोई कलंक न रह जाए इस बात से जाता हूँ संधि करेंगे नहीं देख ये मरेंगे कौन सबके सब ये बच नहीं सकते चले थे हिमवान भी हिमालय पार चल पार हो जाए चल सकता है मेदनी सतह भले ये मेदनी के 100 टुकड़े हो जाए ये हो सकता है ऊपर से चंद्रमा से 8 वर्ष लगे रुक सकता है बढ़िया दो दुष्ट दिन जीवेंगे मरेंगे सब सब के सब मरेंगे जोर से कह रही आप दूध दूध में मैं दूध जाता हूँ और मानेगे नहीं तो एक क्या रोती है हजारों स्त्रियों रोवेगी विधवा होगी हजारों 2-4-5 नहीं है ये सब रोवेगी ये मानते नहीं है जब मैं जाता हूँ मानेंगे नहीं पांडव पर कलंक न लिया ब्राह्मण गया शांति प्रसाद गया मैंने लिया मैं जाता हूँ मरेंगे नहीं मरेंगे ये सभी तो रो मत हजारों रोवेगी मन बात कहनी चाहिए नहीं भविष्य हुआ भारत उद्योग दी रो करके कहला नहीं मिले तब कृष्ण प्रिया सखी बागा इतनी में बड़ी विभुद की प्यारी पुत्री महाराज पंडु महाराज की पुत्र बधु धृष्टुन की बहन और तब कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी मैं मित्र हूँ अरे मेरी दिशा ये हुई अरे आप जा संधि करते हो शर्म नहीं आती आपको ऐसा फटकार भगवान को तो सब नष्ट हुआ तो हमारी संस्कृति क्या है। कितना आदर में करती है, द्रौपदी कितना करती है आदर। युधिष्ठिर महाराज कितना दुर्योधन दुशासन करते हैं, दुर्योधन को सुबोधन कहते थे। दुर्योधन कैसा शब्द है, बड़ी भारी नम्रता थी। युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी युधिष्ठिर महाराज बड़े शांत रहे हैं। युद्ध में भी इनको भाला का सिद्धांत है नहीं, बर्फी का वो जो बहुत विशेष आता था युधिष्ठिर महाराज को, सबको बताइए कौन उसको किस युद्ध में कैसे तैयार है, युद्ध की परीक्षा जिसने बताया है। ऐसा करते बाद तो माँ बाप की सेवा करे, मेरे बूढ़ा माता है। दुर्योधन ने कहा, नहीं विदुर जी ने कहा, आप क्या करते हो, अब बैठे हो फिर यही बैठे हो, टूटा खाते हो, भीमसेन का दिया हो टूटा खाते हो, शर्म नहीं आती आपको, चलो जंगल में चलो। जब भी जाने लगे तो उसने विदुर जी से कहा कि तुम युधिष्ठिर को कहो कि मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, मेरे छोरों का श्राद्ध कर दूं, उनको पिंड दे दूं, पानी दे दूं, उनके लिए दान पुण्य कर दूं, युधिष्ठिर से जाकर पूछो। तो विदुर जी ने जाकर कहा कि तुम्हारे पिता मतलब बड़ा बाप धृतराष्ट्र वो बने लड़कों के मर गए, जिसका श्राद्ध अर्पण करना चाहता है, खर्च करना चाहते हो, पूछो तुम राजा हो। युधिष्ठिर महाराज का राजा महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता है, इस वास्ते आपको कह देगा कि जितना खर्च करो आप करेंगे। और बोला भीमसेन बोला कि नहीं, इसकी संख्या होगी कितना खर्च करेंगे, तेरे बाप में तेरे बेटा का नहीं है राज। भीमसेन बोल गया, भीमसेन भीमसेन बोल गया, तो जिसने चुप रहे ऐसा मत कर, जितनी मेरे राज्य की संपत्ति है, जितनी मेरी व्यक्तिगत मेरा महल है, मेरी संपत्ति है, अर्जुन की जितनी संपत्ति है वो सब की सब पिताजी दे सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है, सबका सब उत्साह सकते हैं, मालिक वो है, मैं तो उनका बेटा हूँ। उन्होंने क्या भीमसेन की जितनी संपत्ति है, अर्जुन की संपत्ति का नहीं, भीमसेन नाम नहीं लिया, बोलता है सब ने इस तरह से सब किया, और कितना आदर किया है, कितने गए है, बड़ी विस्तृत बात है। मेरा भीमसेन आप महाभारत पढ़ो तो सही, महाभारत अनुच्छेद नहीं है, धर्म पढ़ने की आज्ञा दी है, तो ऐसे विदेशों में बचा रहे होगा। तो वो संस्कृति कैसी भी चित्र, फिर वो वनवास में चले गए, जाने लगे तो महाराज जब तक वनवास में रहे पांडव तब तक कुंती माता है विदुर जी घर पर रही, विदुर जी देवर थे ऐसे, तो उसमें गांधारी के पास नहीं गए कि जिसने मेरी पुत्र वधु का चीर खेचा गया उस राज्य में तो नहीं रहोगी, उस राजसभा में नहीं रहोगी, उस वनवास में नहीं रहोगी, विदुर जी यहाँ पर रही। विदुर जी ने माँ की तरह बहुत विशेष आदर से रखा है, ये गए बाहर तो इसी कुंती वनवास में, तब पहले जो लखा रहे साथ में तो कुंती माता कुंती साथ में थी, द्रौपदी थी नहीं, द्रौपदी पीछे हुआ और ये गए द्रौपदी के साथ गए वनवास में, इस तरह आदर करते थे वो। अरे कुंती रहे नहीं, क्षमा करेंगे, गांधारी कितनी ऊंची दर्ज देगी पति प्रथा, संसार इतिहास में नाम है, जिस पति को दृष्टि देखने की शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति होते हुए आंखों की पट्टी बांध ली, आंखों का सुख मैं नहीं लूंगी, जो हमारे पति देव को सुख नहीं होता हमारे सुख धना में लूंगी नहीं, ऐसी पंत उस गांधारी ने भी द्रोही कुंती का इतना आदर नहीं किया कि तू अन्ना रहे, हमारे आदर नहीं किया, क्षमा मांगता हूँ गांधारी ने कुंती का। हाँ कुंती का बिल्कुल राजमहला में रहने वाली महारानी है, बिजु के घर क्यों रहे, क्या नहीं कहा, और बिजु जी रहा वो भी मरे हुए रहे, ये बड़ी पापी सभा है सभी, ऐसा भाव रहा। तो कितना आदर है, फिर वो वनवास में जाने लगे धृतराष्ट्र और गांधारी, तो कुंती का मैं साथ में जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा ने कहा कि हम लोग चले जाओ, जो भी निकलेंगे नहीं, कुंती ने कहा कि नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरी जेठानी है, मेरी सास के समान है, मैं सेवा करूंगी, मैं जाऊंगी। नकुल सहदेव कहा कि माँ हम लोग चाहे चले जाए, देखे नहीं बेटा तुम्हें नहीं। बड़ी विचित्र कथा है, वनवास में रहे जो मिलने वास्ते गए थे, तब नकुल सहदेव सहदेव ने कहा माँ मैं रहूँ ना बेटा तुम नहीं रहना चाहिए, ज्यादा हट किया तो कहे देख तू रहेगा यहाँ पर, तो एक छोटा बेटा था नहीं, तेरे साथ तू रहेगा तो तेरे में जी रह जाएगा, मेरे तपस्या में मग्न होगा, बाधा हो गई, इस वक्त चले जाओ। बूढ़ी हो गई है, बेटा राज कर रहा है, अरे वहाँ पानी भर रही है, कुटिया बना देती है, कंदमूल ला करके देती है गांधारी को, धृतराष्ट्र को, और सेवा करती है। कुंती माता, क्या कुंती ने किया असर, क्या कुंती कर रही है असर, क्या कुंती के साथ बीती है, ऐसी भाव थी अपने। तो ये कुटुम्बिक स्नेह कुटुम्ब में कैसे रहना चाहिए, आज वाइफ यूनियन बनती है। आप देखो कहाँ क्या बात हुई है, कुंती का कैसा बर्ताव किया और कुंती ने क्या क्या बर्ताव किया। ये दूसरी माँ थी, वो मामूली नहीं थी कुंती, भगवान कृष्ण को जानने वाले कुंती और धृतराष्ट्र और विदुर, विष्णु पितामह, इतना युधिष्ठिर नहीं जानते थे जितना कृष्ण भगवान के ज्ञान जानते थे, इतनी विलक्षण आई कुंती, इतना कृष्ण को जानती थी इस रूप से, जिसे नहीं जानते थे ठीक है अच्छे चतुर आदमी ऐसा जानते थे। तो ऐसा काम के पर वो कितना सब राज, बेटा राज कर रहा है उस समय गई है, अब शासन के समान है। ये संस्कृति हमारी है, कितना अल्प बूढ़ा होना चाहिए, आज बूढ़े जो जगह नहीं है इस वास्ते पिंड बॉल खुलती है बूढ़ा वास्ते, शर्म आनी चाहिए। कौन सा देश आपका, क्या देश है, क्या आपका आपका वंश है, आपका किस परंपरा में आप हो, इधर सोचो। सब इसे हुआ आज हुआ, सब सब काम किया, परंतु माता कुंती ने क्या हासिल किया, क्या श्रेष्ठ किया है, द्रौपदी ने क्या किया है, अरुण ने क्या किया, आप दूसरे से आदर किया है। तो सब अपना महाभारत का आप कथा सुनो, महाभारत देखा है आपने, उससे भी असर मुसलमानों पर असर पड़ा है, विदेशियों पर असर पड़ा है। महाभारत क्या है जिसमें सब सच्ची सच्ची बातें नहीं दिखा सके दिखाने पर भी। तो ऐसे अपना संस्कृति कितनी विचित्र है, बड़ों की सेवा करनी। युधिष्ठिर महाराज रो पड़े कि अब रोजाना में आकर के, और ये माता पिता बूढ़े हमारे, बड़ा बाप और बड़ी माँ नमस्कार करता है, किस नमस्कार करूंगा, अब मेरे इसलिए जाएंगे तो मेरा तो मैंने सुना हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा है कि तेरे घर से बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन आते थे, पर हम भोजन नहीं करते थे, बड़ा सही है, हम सही पर नहीं सोते थे, हम साधारण रोटी खाते थे, वो सब नौकरों को बांटते थे भोजन, और नीचे सोते थे हम, तेरी माँ ने हमने आराम नहीं लिया है, पलंग पर भी नहीं सोए हैं हम। युधिष्ठिर महाराज बड़ा पश्चाताप करने लगे, मैंने गलती हुई जो हमारे भाइयों के नौकरों को भविष्य आपकी सेवा छोड़ दी, अपने हाथ से सेवा मैंने नहीं करी, इस बात में लोगों को पश्चाताप करना पड़ता है। तेरी तरफ से बढ़िया भोजन रहा था सब कर, मैं बढ़िया भोजन नहीं किया, इधर बन रहे जिसमें दुख हुआ युधिष्ठिर को, क्या ये संचय है, क्या दशा करी उन्होंने, मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है पढ़ाई, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु। तो हमारी संस्कृति वो है, आज अंग्रेजी आ गई अपने में, हिंदू पने की संस्कृति वो भुला रही है, वेशभूषा भूल रहे हैं। पांच चार पांच बातें आपकी रक्षा करने वाली है, एक आपका वेशभूषा, वो वेशभूषा बिगड़ रही है। बढ़िया लोगों की पंगड़ी क्या थी, उस वालों को पगड़ी कैसे, महाराष्ट्र में कैसे है, बल्ले वाला कैसे है, इस पगड़ी में फेरे भेद है, वो पगड़ी आज है ही नहीं चेहरा में। और अब जने उठी चोटी थी, आज चोटी जयराम जी की, क्या अंग्रेजी आई है, अंग्रेजी है अंगो अंग बैठे रहे रंग अंग्रेजी का, नाम नाम में रहा है कुछ नाम रंगरेजन को, अंगो अंग बैठ गया रंग अंग्रेजी का, रंग बैठ गया भीतर अंग्रेजी, पापा मम्मी नाम उतार करते है, आदर करते है, जिसे सुना भी है बोल रहे, अरे भले राजी हो रहे हैं, बात करे अंग्रेजी में सब निज भाषा में सुनाई है, बाल कटा चोरियों में शुरू कर दिया, चोरियों का बाल कटाना शुरू कर दिया अभी, मैं तो 50-60-100 रुपए लगे के 500-500 रुपए लगे स्त्रियों की हजामत में 800 अब क्या दशा होगी। शेर जी श्री जयदास ने कहा कि रामायण माता अबला कच भूषण भूरी सुधा, अबला कच भूषण गहनों का केशों का गहना क्या होगा, गजरा बनाइए कंठला बनाइए क्या बनाएंगे, केश होगा समझ में नहीं आता था, अब क्या केश होगा, रखना ऊपर जो सोना रहता था, जो खिला रहे लोहरा खिला है, कंधे ले लियो जो बड़े मारवाड़ी बाजू कड़ी है, अरे खंड ले लियो, लाल सब कट गई। आज पुरुषों के द्वारा गर्भपात कराती है, सुनते कहते हो मेरे को शर्म आती है। ये हमारी बहनों की बात है, कहाँ शर्म गई, कहाँ लाज गई बताओ। पर पुरुष नस्लों के द्वारा गर्भपात करते, राम राम राम राम राम राम राम राम, सलज्जा गणी का नष्टा, निर्लज्जा से कुलग लेना, लज्जा भाई वैसा नष्ट हो जाती है, कुलगना निर्लज होती है, नष्ट हो जाती है। लज्जा ही भूषण है, स्त्री का लज्जा भूषण है। गुजरात की स्त्रियां पहले भी पल्ला नहीं रखती थी, घूंघट नहीं रखती थी, ये घूंघट रखी होगी। घूंघट न रखने पर भी उनकी गुजरात की स्त्रियों को मैंने देखा, जानकर देखा, ये दृष्टि रह रही है, स्त्री देखती नहीं है, घूंघट नहीं रखने पर भी शर्म है, स्वाभाविक। आज शर्म कहां गई? आज पर कुछ लोग शादी करते है। एक सज्जन ने कहा है कि पहले होता था पाणी ग्रहण, आज कल तो वो नाश में खेलते है, कटिक ग्रहण होता है। आपस में एक एक आलिंगन करते है पर पुरुष के साथ में, ये दशा हो रही है, ये खेल हो रहा है उनका। क्या आपकी संस्कृति थी, क्या हृदय दशा हो रही है, ये सोचो। एक आपकी वेशभूषा है वो क्या हो रही है, वेशभूषा अपनी घर की रखो, जिन्हें सोती नहीं है, धोती नहीं है। आप बुरा मत मानना, मेरे तो मन में आती है कि आप रक्षा करो, नम्र निवेदन है मेरा। अरे कहूँ तो कड़ी किसको कहूँ, तुम्हारे घर का टावर हूँ, तुम्हारे बच्चा हूँ, अरे तुम्हारे अन्न खा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, किसको कहूँ? और आपको नहीं कहूँ, किसको कहूंगा? आप जाकर कृपा करो, सोती और धोती उठ गई आपकी, अब जामा अंगार गया था, पगड़ी साल में आई है, पैर कोट पतलून शीश पर टोपी मोल जमाई है, धन कर दू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, बिजवा लग गई पान सात साबर है, देश शर्मा मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देख कर स्वागत भी शर्माई है, धन में कर दू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। क्या दशा हो रही है? तो आपकी वेशभूषा आपकी जाति की रक्षा करने वाली है, और एक आपकी भाषा बोल रहे में, ये पप्पा ये चार पप्पा जी पापा ते भजंती अगम पापा, ये पद्यार पापा गीता गया है वो पापा, मानो बाहर पापी का नाम पापा है। भजंते ते पगम पापा ये पद्यात्म कारणात, अपने लिए पकाते में पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, ये नाम बाप का है पापा, महान पापी दुष्ट ये नाम धरा है आपसे। अरे वो सभ्यता है, मम्मी मम्मी एक जानवर होता है, चंद्रकांत है वो देसाई के लिखा हुआ, उसमें लिखा है, कहते शर्मा जैसी है, एक जान होता है मम्मी, वो मनुष्य उतार ली जाती है, पुरुष स्त्री का पुरुष का काम करती है, स्त्री बड़ी हुई और वो ले जाती है, तो ले जा करके साटती पैर, साटती जो पैर की सबर उड़ा देती है, तो पैर खड़ा नहीं हो सकता, वो ले जाती है वही रखती है, बहुत फरन ला देती है, शर्म करती है, वो बंदी होती है। ये माँ का नाम हुआ है, मान भी बिचारणी बाप भी ये हुआ है, क्या ये ताबी हो गई, मंदी होती है जाने देता हूँ तो आप जाता है। मेरे महाराज भाषा आपकी होनी चाहिए, पवित्र माता है, पिता है, पूजनीय आदमी आचार्य है, ये भाषा होनी चाहिए आपकी, वेशभूषा वो होनी चाहिए, तो ये वेशभूषा नहीं भाषा। और तीसरा व्यवसाय, वो व्यापार करते हो परंतु कृषि गोरख वाणिज्य तीन बात लिखी है वैश्य के लिए, खेती करना और व्यापार करना और गौ रक्षा करना, तो एक व्यापार रह गया और व्यापार भी बहुत वृद्धि हो गया, झूठ कपड़ जय मंदिर खाने पीने में लेने में देने में कितना नीचे चला गया, अब व्यापार में जितनी चालाकी करे उससे अच्छा है। लेन देता तो बता ले, तोल में नाप में और गिनती में, ये होता है व्यापार, नाप के द्वारा होता है, तोल से होता है, गिनती से होता है, गिन गिन लिया, और नाप होता है, एक नाप ऐसे होता है, एक नाप ऐसे होता है, व्यापारी बात लेता तो बत्तो ले, मैं देता हूँ खर पावरी पीपा पर को देखिए बाजार में पावरी लुटने दर्शा में जग में दया दर्शा बच्चे की मैं दया अरे पाप उठा हुए पोट ऊपर से दया देता हुए चित्त में हाथ में खत में मत में खोट नया पूजा बने। पहली पूजा झूठा बना था, लोग कहते थे राम राम राम पूजा बना है, अरे धोले पर काड़ो धोले पर काड़ो बोले गाय रे गाय सूरी करना है झूठा पूजा बनाना और बही झूठी बनती है। दाता कृपा करो थोड़ा शीत करो तो व्यवसाय ये हुआ पर गोपाल ने है ही नहीं। गायों कितनी बुरी तरह से कत्ल की जा रही है, 36,000 कसाई खादा आज बताते हैं और बड़े भारी कसाई खादा नया खुलने की तैयारी हो रही है और उसमें भूमि पूजन हो या भूमि पूजन ब्राह्मण ने भूमि पूजन किया या कसाई खादा खोला जाएगा भूमि पूजन करते हुए तो भूमि पूजन हो रहा है भूमि का नाश हो रहा है ये दशा हो रही है। हबड़े में खुलेगा बड़ा कसाई खाना जैसे वो है कबीर का अल कबीर का इस तरह से आगरा नहीं आंध्रा आंध्रा में आगरा में भी सुनिए तो ऐसी कसाई खाना है यदि ग्रहण होती है पर वही नहीं है कृषि घोर वाणिज्य पेशे करो स्वभाव जाऊँ पैसे आपका ख्याल नहीं है। अरे खान पान के बीच में ये पेप्सी ये गुटखा और ये क्या क्या नाम पान पराग और मसाला कैसा कैसा आ रहा है कितना कितना खराब है। जयपुर में हम चाथा मास थे उस समय में किसी ने पूछा मुसलमान ने कि या पेप्सी चटनी आती है इस समय सूर का मांस है क्या सूर का नहीं है गाय का है लोग खाते हैं। अब गाय खाने लग गए तो गाय की कैसे गिलानी होगी आपके मन में ये खा रहे हैं मुसलमान के अंग्रेजों का हाथ का अरे अंग्रेजी कई कंपनी आ गई है हिंदुस्तान को स्थान दे दिया है पहले आई थी इस टाइम कंपनी क्या दशा हुई अरे उसने सुनकर दे दिया हमें उसको मिल गया है क्या दशा होगी भगवान जाने शगुन तो बहुत खराब है होगा क्या पता नहीं हम जानते नहीं भविष्य को ये दशा हो रही है क्या दिशा का दशा होगी। तो वेशभूषा आपकी होना चाहिए व्यवसाय आपका ठीक होना चाहिए कितना दोष आ गया है व्यापार में मांस तक सप्लाई किया है माहेश्वरियों ने इस समय में युद्ध हुआ जिस समय में एक हमारा प्रेमी सत्संगी है माता वो गया और ससुराल कि मैं दूसरे रोटी नहीं खाऊंगा मैं ब्याह तो हो गया अब नहीं खाऊंगा मांस की सप्लाई करी मांस में कि तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा कल कितनी बात है जानता हूं मैं ऐसी ऐसी दशा हो रही है हड्डी का मांस का चमड़े का ये व्यापार हो गया व्यापार 904 करा लो और 904 खिला दो मांस खिला दो अंडा खिला दो सब मजा पिला दो ये नाम गए औषधि के नाम से अरे मांस और मदिरा तो अच्छे अच्छे घर में मावस लेने लग गए रोजाना माहेश्वरी घर की बात हमारे प्रेमी वो कहता है थोड़ी मजा देते हैं हम सुनो हर क्या कर रहे हो तो ये अच्छी है हमारे प्रेमी है उनके भाई हमारे बहुत प्रेमी थे बड़े अच्छे साधु थे बड़े साधु थे ऐसी बातें हो रही है मेरे को परिचय इन बातों का बड़े बड़े धनी घराने के अग्रवालों के घरों में कूड़ा कचरा पड़ा है उस बरंडों के सिर के मैंने खुद आंख देखी ये दशा हो रही घरों में खाना देने लगी ये दशा हो रही है। भाई आप खान पान अच्छा रखो वेशभूषा भाषा और खान पान और व्यवसाय ये आप चार रखोगे तो आप जाति चीती रहेगी नहीं तो बस मीठे मीठ हो जाएगी खाना पीना शुरू कर दिया दूसरों का साथ में और जब तक बड़े बड़े भोज होते हैं और ब्याह होता है होटलम होता है कौन वो पूजे कौन पोषण वाले हैं कौन बनाने वाले हैं पर वही नहीं है अरे बैलों की तरह घूमते रहते मुंह मार जाए खा जाते घूमते रहे ये भोजन होता आज क्या दशा हुई आपकी ब्याह हुआ पर होता है बहुत पतन की बात है बड़े भारी पतन की बात है आपने जाति की रक्षा होना कठिन है खिलासरी की बात है रावण में बात हुई नगर हुई खाना पीना कैसा है राणा में एक बड़ा ने बोले कि महाराज ये बवण बने आए बवण बने अब बवण बने हुए आ गए अब किसका नाम लेंगे बहुत बढ़िया है, मानो वैश्य ब्राह्मण दीप है जो है हमारे घर में, अरे खाना खराब नहीं है, ये बहुत बढ़िया ना उठा होगा, अरे खाना पीना बहुत बढ़िया है, हम ये बने भी आधार करोगे किस आधार देंगे, या ब्राह्मणों में होगी सब ब्याह के बीच में कितनी कुरीतियां चल गई, लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपया ब्राह्मण लगता है, आप समझो ये बड़ा भाई दोष है पाप है इसमें, आपकी जाति के कम नहीं है पैसा कम है, और आप इतना पैसा लगाओ उनकी दशा क्या होगी, लगा नहीं सकते नहीं इतना पैसा आपके पास, उनके पास है नहीं जो नीचे दिखाते हो, ये पाप लगता है, आप खर्चा मत करो, व्यवहार में जाति में दूसरों पर बुरा असर पड़ता है, थोड़े ब्याह में थोड़े खर्चे में आपने विवाह करो, दहेज प्रथा है वो दहेज लेना कम करो, देना क्या करे बेटी है जिसके उसे देना पड़ता है, आज बेटी वालों को छोटा मानते हैं, बेटी वाले छोटे नहीं होते हैं, बेटी वाले दान देने वाले हैं, बेटे वाले हैं ग्रहण करने वाले डाकोत की तरह दान लेने वाले, बड़े हो गए आप, अरे फिर पैसे लेंगे इतने रुपए लेंगे इतने रुपए लेंगे इतने रुपए लेंगे, बेटी वाले बेचारे समझ नहीं रहते, कन्या दान लेते मनुष्य दान लेते मामूली नहीं दान, उसमें फिर तंग करोगे तो कहते रहे पहले खोले खड़े, कोई पूछता है कि मैंने पूछो वहां लड़का है, तो बाजार पूछता है कि आपके लड़का है, एक आदमी पूछता है लड़की है खटा खटा करेगा खर्चा पचास साठ हजार कर दे लाख रुपया, तो कहते हैं हमने भी यही नहीं लाख रुपया की बात बद है सो पावे सर अल्लाह हो रहा है, ये कोई दशा है कुतुब है, आज वही आप देते हो बस आप कन्या देनी पड़ेगा, आप दुख पाओगे सभी दुख पाते हो, तो इसमें आप विचार करो कि देखिए देश कब लेंगे, कुमकुम कन्या लेंगे कन्या अच्छी उड़ी है जिस बारह महीने में जो काम है, दहेज कम दिया उसी छोरी की बड़ी दुर्दशा करते हैं, मारपीट करते हैं तिरस्कार करते हैं, अरे एक दो घर मैंने सुना मार देते हैं उसको, इसको मार दो दूसरा ब्याह करेंगे देख और दहेज आएगा, मनुष्य क्या कितनी बेइज्जती कर रहे हो, एक पैसे के पीछे दूसरा ब्याह करे तो और हमारे दहेज आएगा, क्या थे आप क्या कर रहे हो, भगवान शंकर के हो आप, इतना मुझे याद करो जरा, इस वास्ते भाई एक ब्याह में बहुत ज्यादा खर्चा करना है, वो करना ये जो गर्भपात करते हैं इस गर्भपात के बीच में ये भी एक मुख्य कारण है, तो दहेज प्रथा है, लड़की की दहेज ज्यादा काम से लावे तो गर्भ मार दो, इससे क्या होगा वंश नष्ट हो जाएगा, अभी दूसरा साल पे हम गए थे गए साल मनाली वहाँ, जिसमें कहा 45-50 की थी बताइए 35 तो है लड़कियाँ और 65 है लड़के 100 में, वो तो वहाँ है जैसलमेर की वहाँ 45-50 है, वहाँ 100 लड़का है 45 लड़कियाँ है, अब ब्याह कैसे होगा बताओ, भगवान के यहाँ से अनाधिकार से जाति में ब्याह होता है, लड़का लड़की समान होते चले आए हैं, इसमें मनुष्य का हाथ नहीं है, आज ये लड़कियां कम हो गई अब ब्याह नहीं होगा क्या दशा हो गई, कैसे ब्याह होगा बताओ क्या चलेगी, ये मायावती की बात की है जैसलमेर की बात बताई 35 लड़का, क्यों वो लड़के ने मार दी थी कैसे होगा अभी ब्याह कैसे होगा, आप कृपा करो अंदाता थोड़ा ध्यान दो खर्चा कम करो, ज्यादा पैदा करना अथवा खर्चा कम करना दोनों का टोटल एक बैठेगा, खर्चा कम करना हाथ की बात है पैदा ज्यादा करना हाथ की बात नहीं है, हाथ की बात आप करो ठीक हो जाएगा, कम खर्चे से काम चलाओ अपना है जितने काम चलाओ, पहले जमाने में आप लोगों के घरों की बातें मैंने सुनी है, आप लोगों के लड़की होती थी थैली आई है रुपयों की मेरे को याद है, मैं छोटा था उस समय में महेश लोग लड़की जो नहीं थैली आई है थैली रुपया देते थे, आज क्या रोज माँ जी क्या है पोता पोती भाठो भाठो वो तो भाठो थे हिंदू जन्म में आगाम है भूल गए भाठो छोरी जन्म दशा है या दुखी होते कि छोरी जन्मेगी, छोरी कहाँ जन्मेगी कोई दूसरी जगह जन्मेगी, वंश लाने वाली है वंश वृद्धि करने वाली है ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति घोर अपमान, मैंने पुस्तक लिखी है ये मातृशक्ति है, बच्ची छोटी सी दिखती है आपको वो छोटी सी नहीं है मातृशक्ति है, माँ का आदर पिता से 100 गुना अधिक बताया शास्त्रों में, कई जगह 10 गुना अधिक बताया है। इतना वो मातृशक्ति है, उसे तिरस्कार करते हो? बच्ची का तिरस्कार श्रृंगार करे तो पति, मैंने छोरियों को देखा है टुकड़े टुकड़े जोड़ करके झुगनी बताई होगी, छोरे के बढ़िया या छोरी के ऐसी अंगूरा बढ़िया बढ़िया बेट भाग रड तु खा ले रड, ये संपूर्ण नमस्ते शी नमस्ते शी है। ऐसा तिरस्कार होता है, भगवती देवी है वो मामूली नहीं, आप ऐसे से तिरस्कार करते हो। ऐसे से देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम मैंने पुस्तक लिखी है, आप पढ़ो तो सही, कम से पढ़ते ही नहीं। अच्छे अच्छे आदि मैंने कहा वो पढ़ते नहीं, अपने मिनिस्टर है भरोसा जी कहा तू मेरा पत्र पहले पत्र नहीं पढ़ा, लेकिन तो क्या पढ़े, पढ़ते ही नहीं। अरे पढ़ तो लो तुम्हारे को सुनते ही नहीं, बोल गए मैं तुम्हारे समझा दू समय मौका मिलेगा समझा दू, पर बहुत आवश्यक है जरूर है नाश करने के लिए। नाश करने दो ही उपाय, का तो मार देना का पैदल नहीं होने देना, गायों को तो मार देना पैदल नहीं होने देना, नष्ट कर देना, लूप लगा दिया ऑपरेशन करा लिया नसबंदी करा ली गोले बना ली, क्या क्या दशा करिए, राम राम राम राम राम राम सदनो बहुत विनाश हो रहा, बहुत विनाश हो रहा, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। तो वेशभूषा आपके वश होने चाहिए, भाषा आपके वश होने चाहिए, व्यवसाय आपका व्यापार हो भी आपका शुद्ध निर्मल होना चाहिए, और ठीक तरह से सबका हित कैसे हो ऐसे होना चाहिए। प्रेम आपकी संस्कृति क्या है आप सोचो, हमारे सुख के लिए कोई नहीं है, पति भी अपने सुख के लिए नहीं है, पत्नी भी अपने सुख के लिए नहीं है, भाई भी बहन के सुख के लिए, बहन भाई के सुख के लिए, सासू भी बहू के सुख के लिए, बहू सासू के सुख के लिए, एक एक ऐसा है सर्वभूत हिते रता, ये सिद्धांत है हमारा, अपने सुख के लिए नहीं है। अब अपने सुख लिए है इस बात के बिल्कुल ब्याह होना चाहिए, बिल्कुल ब्याह कैसे हो, विवाह में तो कन्यादान होता है, कन्यादान कौन करेगा, कन्यावल लेते हैं भूखे रहते हैं कन्यादान करते हैं, अब जिन कन्या थी उसे पति को दे दिया, लेने वाला मर गया, पति को भी देने का अधिकार नहीं है, स्त्री का देने का अधिकार नहीं है। अरे स्त्री है वो कन्यादान दिया आपने, कन्यादान दिया है वो उसके घर का पानी भी नहीं पिए गए, उसके गाँव का पानी नहीं पिए, महाराज एक बरसाना और नंदगांव है, तो बरसाने का एक बीती घटना बताऊं, बरसाने का चमार मेघवाल वो गया नंदगांव, नंदगांव गया तो वहां हमारे पानी नहीं पिया उसने, जब हमारी बेटी नंदगांव है बोले चमार की बेटी है राजा जी, अरे हमारी कन्या दी है यहाँ पर, बीच आया लोग प्यासे मिला जोर से तो चलते चलते वृक्ष के नीचे गिर पड़ा एकदम ही बेहोश हो गया प्यास के मारे, तो महाराज श्री जी खुद उस समाज की बेटी बनकर के पानी, पिताजी मैं जल नहीं हूँ, पिताजी जल पियो, जल पिया कि बेटा आज तू नहीं आती तो मैं तो मर जाता, तेने मेरे प्राण लग लिया, अब बेटा तुम चलो मैं आऊँ, अब ठीक है मैं आ जाऊंगा, और जाकर बोल गया बेटी आज तो तेने मेरे प्राण बचा दिया, पिताजी मैं आई नहीं कि तू आई मेरे को पानी पाया ना, श्री जी बेटी बन गई महाराज इस भाव के कारण से, चमार की बेटी बन गई, पिताजी जल पी लो, भाव है भाव थी, ऐसे बेटी की कोई चीज लेना नहीं, पर जब बेटी का बेटा हो जाए संतान हो जाए तो उसमें लेने का अधिकार होता है, नहीं तो नान साध कैसे होगा, दोहिता साध कैसे करेगा नाना नानी का, जब संतान हो जाता है तो कन्या जो दान दी जाती है केवल संतान के लिए, संतान होने से कन्या लेना उनका सफल हो गया, आप देने का सफल हो गया, अब उसे घर का रोटी खा सकते हो, कोई अपने घर में बेटा ना हो कोई नहीं हो तो माँ बाप बेटी के घर में रहकर रोटी खाकर वहाँ जीवन जीवन प्राप्त अपने कर सकते हैं, अधिकार हो जाता है, अगर अधिकार देंगे तो दान साध कर, दान साध होता है नाना नानी का साथ दुहिता करता है तो दुहिता के लिए पानी मिलता है पिंड मिलता है, तो आपकी कितनी शुद्ध पवित्र आपकी संस्कृति है, इस वास्ते ये अंग्रेज दी थी आज, मैं गांव में जाता हूँ आता हूँ तो मैं देखा हूँ, अभी औरंगाबाद गए थे मेरे पास बोल रहा मैं देख लो में देख लो घर में देख रहे, तो आप जो मैंने लिखा है गांधी मैंने देखी है मेरे पर असर पड़ा है, काफी अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेज बना बस जो खाना पिलाई हुई चलना वही चलना पीना वही कितनी कितनी निर्दय जुटा कैसी कैसी दशा हो गई है। तो आप लोग उसके ना मैं जो कुछ कह दूं कभी बात आ जाए तो आप क्षमा करेंगे, आप ही घर बैठा बनू मैं। पर लहर को होता है दुख, दशा क्या होगी भविष्य का विचार करता हूं आपकी दशा क्या होगी। 2025 में सिंधर में था, मैं सिंधर हमारे गुरुद्वारे महाराज मंत्र होंगे तो वहां बात थी, मैंने ये बात सुनाई जो साधु कहें ये गांव तो साध होगा नहीं अग्रस्त का काम है। मैं वो गृह कोई सुनने वाला होगा तो क्या इसे ही सुनेंगे क्या वर्तमान सुनेंगे जो बदले चीटी की तरह अब ये घट रहे हैं किसको सुनाएंगे वो बात। इसमें कुछ थोड़ा मैंने पहना कम कर दिया वो कर गया मेरे मन में बात है तो 24-25 की बात है उससे पहले मैं निषेध कैसे अभी तक मैं वैसे निषेध कर रहा हूँ 25 वर्ष से ऊपर हो गया 30 वर्ष दे दीना जी 30 वर्षों से परिवार बोल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि दूसरे था तो बोलते नहीं कोई भी बोलते हैं भाई मेरे को दुख होता है इसमें दशा क्या होगी परलोक क्या होगा जो गृदा गृहपात करते हैं यद हमारे महापाप 5 है जिसमें 4 महापात्र एक तो मदिरा पान मदिरा लेना महापात्र है गो हत्या से विशेष पाप है मदिरा का तो मदिरा पान एक गुरु पत्नी गमन माँ से विधेयर आदरणीय होते गुरु पत्नी उसमें पूरी देश देखना गुरु पत्नी गमन एक सोना रतन आदि की चोरी करना ब्राह्मण की हत्या ये ब्रह्म हत्या के समान चार है। और गर्भपात यद बात ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात है जो ब्रह्म हत्या का पाप है महापाप उससे दुगुना पाप लगता है गर्भपात कर देगा प्रायश्चित लिखा इसका प्रायश्चित नहीं है इस बात में जान जाता हूँ आप घर से भिक्षा लेता हूँ पर प्रार्थना कर देता हूँ आपके घर वाले गर्भपात हुआ है उस घर का मेरे को पानी की जरूरत पिलाना। शास्त्र में निषेध लिखा है गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता वो अखंड अन्न खाए तो उसको पाप लगता है दृष्टि हो जाए दृष्टि पड़ जाए जिस घर में गर्भपात हुआ है उसकी आनंद मत देना। अरे उसमें महाराज मेरे ऐसा धोखा हुआ है कोई माँ जी गए वहां ठीक है फिर पता लगा कि वो छिप से बम्बई जा रहा गर्भपात करा रहा अभी बताई दी सास में बताई दी ऐसा धोखा तो मेरे साथ में आप कृपा करो कृपानाथ ये काम मत होने दो मेरी प्रार्थना है गर्भपात बिल्कुल निषेध कर दो बहनों माताओं से कहना है। अरे साधु के भेंट पूजा करते हो कुछ देते हो तो मैं मांगता हूँ आपसे ये गर्भपात करना बिल्कुल छोड़ दो अपने कुटुंब में कभी मत करने दो बड़ी हत्या है बड़ा भारी पाप है आपके घर का अन्न आपके जल का जल दूषित हो जाता है अरे साधु बोलो तो उसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी इस वास्ते ये कभी मत होने दो महान पाप। उसकी फिल्म देखा नहीं देखा लाया है क्या लाए तो फिल्म देखो गर्भपात की फिल्म देखो कल रात में देखो तय किया हाँ वो पूनम जी मोहता आए थे उन्होंने गर्भपात पुस्तक है वो आप पढ़ो आपकी ग्लानी हो जाएगी 10,000 गर्भपात किए जिस डॉक्टर ने उसने वो फिल्म निकाली फिल्म देखी भाग गया वहां से गए कहा मैं कभी नहीं करूंगा फिल्म देखने असर पड़ा 10,000 गर्भपात किया उसने उसकी एक ज्ञानी हो गई कि कब मैं कभी नहीं करूंगा कितना निर्दयता का काम है गर्व रहेगा बालक। आप थोड़ा ध्यान दो मैंने कहा भाई संयम रखो अलग अलग रहो संयम के संयम रख नहीं सकते जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते वो सुख जिस गर्भ ने गर्भ में आने पर आपको सुख दिया अरे उसको कत्ल कर देना टुकड़ा टुकड़ा कर देना बैंक का बंद करना कितना उपकार किया उसने जो जिस सुख का त्याग नहीं कर सकते आप वो सुख दिया अरे वो सुख देकर गर्भ में आया बालक अरे उसका फिर उसी कत्ल कत्ल करते हो इससे बढ़कर कृतज्ञता कोई होती है होती कोई पाप ऐसा बताओ कोई या फिर दया नहीं आती आपको छोटा बच्चा बेचारा अरे बोल नहीं सकता चू नहीं कर सकता युद्ध करने में भी आदमी कह रहे सावधान हो जाओ सो सो सुनाता हूँ मैं ऐसे सावधान हो गए, युग में भी सर सुसराते हैं तो सावधान कर देते, अब सावचेत हो जाओ, मैं सर सुसराता हूँ, ऐसा कैसे सर सुसराते हैं, उस बच्चे पर सर सुसराते हैं, वो बेचारा रो नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, अरे उसे टुकड़ा टुकड़ा भी कर देते हो। अब गर्भ बात उसने देखो चित्र दिया है, उसमें आपको पता लगेगा, यहाँ देखा होगा आप गर्भपात की, जो पता लगेगा वो गर्भपात करने वाला डॉक्टर ने फिल्म बनाई, फिल्म देखा, उसकी अरुचि हो गई। चीन में एक लोग थे, ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म भाई भाग गई बेचारी वहां से, इतनी गिलानी हुई गर्भपात से भाग गई वहां से छिप करके, चीन में कहते लागू कर दिया वहां, तो गर्भपात करना ही पड़ेगा, ऐसी बात कर दी है, ये दशा हो रही है आपके। चीन जापान आदि बड़े बड़े लाखों करोड़ों की संख्या वाले डॉक्टर ने कह दिया उसमें जीव है ही नहीं, वैसे कोई दोष है ही नहीं, ये बात वो मानते हैं। मेरे दोष कैसे होगा, वीर्य में जंतु होते हैं तीन तरह के, एक एक ऐसे ऐसे चलते हैं, एक दूसरे थोड़ा होते हैं, एक दौड़ते हैं बिल्कुल तेजी से दौड़ते हैं, ऐसे जंतु होते हैं दूर से देखे, वो जो दौड़ने वाला जंतु है वो स्त्री के वहां गर्भाशय में उनमें जाकर चिपकता है, वो बाल बनता है। अगर बात करते हैं एक अथवा दो हो कितना, दस दस ग्यारह क्या बताया, एक में एक माई के एक साथ में बारह, चार अड़तालीस घंटा में बारह संतानों में एक साथ में, प्रकृति अब कुपित होती है प्रकृति, तुमको एक बार में बारह हो जाए क्या करोगे आप बताओ, पहले सुना नहीं, दो भी बहुत कम होते थे, दो दो चार चार किए होंगे, बारह एक आदमी के चित्र देखा मैंने, आया बारह लड़का लड़का लड़की, आप प्रकृति के साथ में ईश्वर के साथ विरोध करते हो, देश की वर्तमान अनुसार उसका परिणाम वह पुस्तक पढ़ो अंदा था, आप कृपा करो आप पुस्तक पढ़ो, गीता प्रेस से या अभी मिलती होगा नहीं तो मना लो, गीता प्रेस में सभी पुस्तक है, थोड़ा विवरण समझो उसका, अच्छे अच्छे आदमी कहे बिल्कुल ठीक है, ये जितने जो सदस्य है उनके पास मैंने पुस्तक भेजी है तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हुए हमारा और नया भाई बिल्कुल ठीक है, धर्म सिंह जी के भाई में है, क्या नाम, जय बहादुर सिंह जी तो जयपुर में, उन्होंने मेरे सामने बात हुई कि एक बार सच्ची है, कल कल एक बात बिल्कुल सच्ची लिखी आपने, बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने खुद कहा है, तो इस बात से आप ध्यान दो, तो एक पाप है वो छोड़ो, सज्जनो पवित्रता लाओ, तो आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय काम धंधा, और आपकी रोटी और आपकी बेटी, खाना पीना और आपकी कन्या, अब कन्या भी लेना देना हो गया, फिर क्या रहेगा, बाकी क्या रहा, है दूसरे काम है दूसरे में छोड़ोगे, पंच सूत्र कहता हूँ उनके, यानी ब्याह कर रहे आज राजी हो रहे, अंदाता कृपा करो, मेरा कर्ण आपकी निंदा करने में नहीं है, आपको निशा दिखाने में नहीं है, मेरी नीयत ऐसी खराब नहीं है, मेरा दुख होता है कि आपका परलोक क्या होगा, लोक में आपके समाज की क्या दशा होगी, भविष्य में जानता नहीं हूँ, परंतु चाल एक ऐसी है, महान पतन करने की चाल है, महान पापी बनाने की चाल है, ऐसे पाप में मत जाओ, मेरी बात सुनते हो तो मैं चाहता हूँ कल्याण, एक ने मेरे को पत्र लिखा कि तुम बस वृद्धि चाहते, मैं वृद्धि नहीं, मैं वृद्धि चाहता हूँ, वृद्धि तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम संतान पैदा करो, शनका जी ने कहा और जी को संतान पैदा करो, चाहना कोई खराब नहीं है, मैं वृद्धि हासिल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप नरकों में नहीं जाओ, मेरा उद्देश्य आप नरकों में क्यों जाते हो, महान घोर यातना संकट आपको भोगना पड़े उससे आप बचो, क्यों वो काम मैं करता हूँ, मेरा काम और क्या है, ना कोई पैसा पैदा करता ना और काम करता, केवल आप बचो, दुर्गति से बचो, इस दृष्टि से कह रहा हूँ, ज्यादा बचिया तो क्या देखाऊंगा, तो ज्यादा मेरी उम्र में आप पहले दस नहीं हो जाए भिक्षा मेरे को मिल जाएगी, भिक्षा तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो मेरी रोटी लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, कृपा करो कृपानाथ, बहनों माताओं से कहना है ऐसा काम मत करो, नारायण नारायण नारायण। एक ने पूछा उसने तो लिखा पढ़ा प्रायश्चित दस शास्त्री, पर नाम जप में सब होता है। भगवान नाम जप 1,25,000 नाम रोजाना, कम से कम 12 महीना, 1,25,000 रोजाना नाम लो 12 महीना कम से कम, फिर ठीक हो जाए।